मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। मुस्कुराने की सही मा, emang lu bisa nyanyi lagu itu? Mendingan aku yang nyanyi buat Fildan. Okay. Coba, coba, coba, coba. Suara Soima. Fildan. Ayo Soima, buktiin lu bisa. Ayo. Fildan. Udah, oh lu buktikan. God. Buktikan. Oh lu bisa nyanyi. Bisa, kasih lagu bisa, buat lagu itu, ayo. Maskara ni, ni wajah tuh. Jawa. Tol jaina, jaina. Kok tol jaina? Kok aneh? Bentar. Kalau tol jaina lagunya beda. Mirip tapi beda. Lu bahasa Jawa ya? Jawa. Tadi apa? Maskara. Maskara nih. Maskara. Maskara. Neng wajah ada anak namanya Tom Hiho. Jadi masker di mukanya Tom Hiho. Gelungan. Gelungnya. Gelungan. Neng wajah. Buat saja pakai gelung. Makanya gelung ditaruh wajah akhirnya tul jaina jaina gitu. Lu mah gak ngerti. Lanjut. Fildan duet. Tul jaina. Tul jaina jaina jaina. Sebentar, mohon maaf. Tadi di awalnya gimana tulnya kok enak banget. Soema kebanyakan minum jahe, jahina, jahina. Apaan sih, apaan sih? Apaan sih, Karos? Soema yang versi Jawanya, Fildan yang versi Indianya. Ayo, coba. Oke. Okay. Sini, sini, sini. Karos versi apa, Karos? Enggak. Dia cheerleaders. Ada pada depan, jangan ada sana. Ah, di sini. Muskurane की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। Film Kuts-Kuts Got Tahe lo. Tol jaina. Lo ganggu, lo ganggu. Udah, pada duduk lagi deh, udah. Hey, tapi tadi pas Karos ada di belakang Fildan, terus Maya di depan itu kayak film Kuts-Kuts Got Tahe lo. Gak, tapi aku males, males ada Karos. Iya, Karos jangan gitu deh. Aneh deh. Aneh deh. Udah gak jadi. Padahal.